Iisuse al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Din zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce. Când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce. Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu ești prietenul cel bun, în boală și-n suspine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu. Nici pentru lumea toată, și acum eu nu te-aș mai lăsa, nici pentru lumea.